الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بني إسرائيل يسودهم الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ میں نے ایک آیت پڑھ لی جسے فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. حدیث شریف میں بڑی سے فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کی سیاست ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. میں نے ایک دفعہ درس میں طلباء سے پوچھا کہ سیاست کا کیا معنی ہے. طلباء نے جواب دیا کہ جھوٹ اور دھوکے سے اپنا مطلب نکالنا. میں نے کہا ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے عملی معنی جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھے ہوئے ہیں. اور نئے عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے چلانا. اساتذہ جیسے سے کوئی بستر ہے، عربی کا لفظ اس کا معنی ہے چلانا. یعنی انبیاء علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل کی سیاست ان کے پیغمبر کرتے تھے، یعنی ان کے دنیا کے اور آخرت کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ایسے چلانا کہ وہ بحفاظت بافیہ زندگی کی دوڑ میں کامیاب ہو کر نکل جائیں. یہ انبیاء علیہ السلام کی ترتیب ہوتی تھی اور اس کے ذریعے سے وہ کامیاب اپنی امتوں کو دنیا اور آخرت کے لحاظ سے کامیابی سے ہمکنار کرتے تھے. ان کو دنیا اور آخرت کے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ایسے چلانا کہ وہ کامیاب ہو کر نکل جائیں. تو اس کے لیے پہلی بات ہے وہ اجتماعی فکر ہے. فکر کی اجتماعیت اور طبقے کو نصیب ہو. فکر کی اجتماعیت جو ہے وہ عقائد اسلامیہ سے نصیب ہوتی ہے. عقائد، پہلی محنت انبیاء علیہ السلام عقیدہ توحید رسالت اور آخرت دیگر عقائد کے ساتھ ملا لیں. بنیادی جو تین پلر ہیں عقائد کے، تین بڑے اہم ستون، وہ توحید رسالت اور آخرت ہے. اس پر محنت کر کے اس کی فکر پر ساری امت کو مجتمع کر لیتے ہیں. لہذا یہ چیز ان کو فکر اجتماعی نصیب فرماتی ہے. اگلی بات ان کو ایک مقصد پر جمع کرنا. مقصد ہے ان کا، انبیاء علیہ السلام کے ساتھیوں کا، اعلی کلمۃ اللہ، اللہ کی بات کا بلند ہونا. یہ ان کا واحد مقصد ہوتا ہے. اس مقصد کو کسی چیز پر قربان نہیں کرتے، سارے مفادات کو اس پر قربان کرتے ہیں. اس مقصد کو کسی چیز پر قربان نہیں کرتے، سارے مقاصد کو آ کر اس پر قربان کر دیتے ہیں. یہ ان کا مقصد کی وحدت، فکر کی وحدت اور مقصد کی وحدت ان کو حاصل ہوتی ہے. اور آگے جو ہے تو ان کی ضروری معیشت کا بندوبست کرتے ہیں. ایسے ہم یاد ہیں مسئلہ زمان گزرے ہیں کہ جن کے ذمہ فقط دین کی بات کو پہنچانا اور اس کو پھیلانا اور کام کرنا تھا، قیام حکومت ان کے ذمہ نہیں رہا ہے. اس لیے باقی معیشت کی اور اسلحے کی کوشش ان کے پیروکاروں کے ذمہ رہی ہے. حکومتیں پر انہوں نے قائم کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بذات خود حکومت قائم نہیں کی ہے. ان کے پیروکاروں میں پھر نئے صالح بادشاہ آئے. اور جن انبیاء علیہ السلام السلام کے ذمہ ہیں قیام حکومت بھی رہا ہے, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, باقی کتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں جن کا نام نہیں آیا ہوا. قول کے ذمہ چوتھی بات اسلحہ اور عسکری قوت کا بھی مجتمع کرنا, اپنے پیروکاروں کی ضروری معیشت کا بندوبست کرنا اور اعلی کلمۃ اللہ کے لیے جن ہتھیاروں اسلحوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو حاصل کرنا. یہ چاروں باتیں جب پورے طور پر حاصل ہو جائیں تو یہ ایک بہت مضبوط قوت بنتے ہیں اور ان کے آگے دنیا کا کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت میں صحابہ اکرام کی 1,24,000 کی جماعت تیار ہوئی ہے جن کے پاس صاف ستھرے عقیدے کی وحدت, مقصد کی وحدت, عمل پر پختگی اور جس میں معیشت ان کو حاصل ہے اس سے گزارا کرنا, پیڑ پر پتھر باندھنے کی مشق ہونا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, آپ کے صحابہ اکرام کو ہے, اور جتنا اس دور کا اسلحہ تھا اس کو حاصل کرتے ہوئے ان نے اپنی عسکری تربیت کو درست کیا. جس وقت تک ایسے حالات تھے کہ ایک آپ اکیلے تھے, آپ نے وحی کے نزول کے ساتھ ہی اس کا تذکرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کیا اور وہ آپ پر ایمان لائیں, ایک ہی مسلمان. طبیعت بحال ہوئی, باہر نکلے, سب سے قریبی دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تذکرہ کیا, انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. دوسرے ساتھیوں ابھی انفرادی دعوت, پہلا درجہ انفرادی دعوت ہے اور کفار کی اسے مار پٹائی تکلیفیں, صرف آج تکلیفیں نہیں آ رہی ہیں, مگر صوبہ اس وقت یزید نے مدینہ مرورہ پر حملہ کیا ہے, 10,000 عام لوگوں کو اسے قتل کیا ہے اور 1600 صحابہ اکرام مہاجرین انصار کو قتل کیا ہے, اور اسے گھوڑے بسے نبوی میں دوڑے ہیں اور 3 دن بسے نبوی میں جماعت کی نماز دی. اتنا ظلم اس کے اثر سے ہوا ہے, مذاکرات کے راستے کو چھوڑ کر طاقت کا مسئلہ حل کرنے کے راستے پر آنے کی وجہ سے ہر دور میں ہوتا رہا. اب آپ کے ساتھ بھی مار پٹائی ہوتی تھی, حکم آیا تھا کفو ایدیکم واقیم الصلاۃ, آیت نازل ہوئی تھی, ہاتھوں کو نیچے رکھو اور نماز قائم کرو, کیونکہ ابھی آپ کی قوت وہ نہیں ہے کہ اس کو لے کر آگے بڑھ کر ٹکراتے ہو تو اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے ہو اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا دو. پہلا درجہ دعوت, 10 سالہ آپ کی محنت کوشش سے 39 آدمی داخل ہوئے ہیں اور ساری کاروائی ابھی بھی یہاں کو آف ہوتا ہے, صفا مروہ کے درمیان, وہاں پر آپ لکھے ہوئے دیکھیں گے دار ارکم بن ارکم, یہ وہ جگہ ہے جہاں ارکم بن ارکم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. اس میں صحابہ اکرام جمع ہوتے تھے اسلام قبول کرنے والے, وہاں آپ ان کو نماز پڑھاتے تھے اور وہاں آپ ان کے سامنے بیان کرتے تھے, قرآن پاک ان کو پڑھاتے تھے. وہاں 10 سال بعد 40 آدمی مسلمان ہوا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ, اور جب وہ مسلمان ہوئے سات ساتھیوں کو لے کر آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں, آپ ہم علی الاعلان بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کریں. تو یہ 10 سال جا کر ہوا ہے. پھر جو ہے تو مدینہ مرورہ کی ہجرت ہوئی ہے 13 سال پر, اور 15 سال جا کر جو ہے آپ لڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن مجبوراً کفار کھڑائی کر کے آئے اور بدر کی جنگ ہوئی. اس میں بھی ان کی اور آپ کی طاقت کا توازن 1:3 کا تھا. تو ایسے کے لیے دین والے لوگوں کے لیے فرض واجب اس وقت ہوتا ہے جب ان کے پاس مصاحب اس وقت ہوتا ہے جب 10 گنا وہ 10 سے ہم 1 ہو جائیں, ان کے پاس 10 گنا طاقت ہے اس کے مقابلے ہمارا 1 گنا ہو جائے, یہ مصاحب ہے. کیونکہ پہلے آئے جو نازل ہوئی تھی کتاب کی, تو اس میں کہا گیا تھا کہ یہ تو منکم آشمن جی یہ تو منکم صابرون یغلبو مئتین, اگر تمہارے اندر 20 آدمی اور صبر والے اور عزم والے ہوئے جو چاہیے مومنین کے لیے تو یہ 200 پر غالب آئیں, لیکن یہ حکم مصاب رہا. اس کے بعد جو حکم آیا تھا وہ یہ تھا کہ الفن جو ہے ایک ایک تو اگر ایک ہزار ہوں گے تو الفین دو ہزار پر غالب آئیں گے. جب ہمارے پاس آدھی قوت کفار کی ہو جائے آدھی قوت باطل والوں کی ہو جائے تو پھر ٹکراؤ کی پالیسی کا امر ہے, کیونکہ اس وقت آپ باطل کو توڑ کر, کیونکہ اللہ کی مدد سے ہم شامل حال ہو, تو آپ باطل کو توڑ کر حق کو نافذ کر سکتے ہیں اور فساد کا خاتمہ کر سکتے ہیں. ورنہ کیا ہوگا کہ باطل جو ہے وہ اپنی قوت سے آپ کو کچل دے گا, آپ کی قوت بھی کچلی گئی اور آپ کا جو ہے آپ کی بات جا کے پھیل نہ سکے. بدر میں جو ہے تو تین گنا تفاوت تھا, آپ 313 تھے وہ 1000. بے ایمان والے اس والے اللہ نے فضل فرمایا کہ انہوں نے 313 میں 1000 پر غلبہ پایا, اور بدر کے دن کو یوم الفرقان وہ حق و بادل کے درمیان تمیز پیدا کرنے والا دن کہا گیا, اور 70 کو انہوں نے قتل کیا, 70 کو گرفتار کیا 140, اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگے. اور جس وقت کے مکہ مکرمہ میں اطلاع دینے کے لیے آدمی آیا کہ ہمارے لشکر شکر و شکست ہو گئی ہے, تو مکہ والے سمجھے کہ اتنا خوش ہے کہ اس سے الفاظ خطا ہو رہے ہیں کہ ہمیں فتح ہو گئی اور ان کو شکست ہو گئی, یہ کہنا چاہتے ہیں. اور مدینہ منورہ جو آدمی گیا اس بات کی اطلاع کرنے کے لیے ہمیں فتح ہو گئی ہے, تو لوگ سمجھے کہ اس کے ذہن پر اتنا اثر ہوا ہوا ہے شکست کا کہ یہ شکست کہنا چاہتا ہے اور غلطی سے فتح کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو پہلی اس وقت امت کا حال یہ ہے کہ کفار نے محنت کرتے کرتے آپ کی اس پہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس کو توڑا ہوا ہے, اجتماعی فکر کو. دنیا اسلام کے مختلف ممالک کو سامنے لائیں تو اجتماعی فکر پر رہ ہی نہیں, ہر ایک اپنے سر کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ یوں ترتیب ہوتی ہے جس میں ایک ایک کو ختم کرتے کرتے سب کو ختم کیا کرتے ہیں. جب ہر ایک کہتے ہیں کہ پہلا میں ہوں, پہلے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے, اس کا رضیہ یہ ہوتا ہے کوئی بھی نہیں بچتا ہے. ایک دفعہ یونیورسٹی ماڈل اسکول میں اس کی استادی نے کہا کہ کہانیاں لکھ کر لاؤ بچیوں سے, تو ہماری بچی نے مجھ سے کہا میں نے اس کو کہانی لکھ کر دی. اس کی استادی عیسائی تھی لیکن وہ کہانی اس کی کہانی فرسٹ آئی سب میں پسند کی گئی. وہ بڑے حیران تھے کہ کہانی کہاں سے لکھی, میں نے کہا صرف یہ کہانی جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ کہانی ہے, اس کی فرسٹ آئی ہے. وہ ایسی کہانی ہے کہ ایک جنگل میں تین بیل رہتے تھے یا تین گائیاں رہتی تھیں, اور ایک شیر آ کر جو حملہ کرتا تھا تو تینوں مل کر اس کا مقابلہ کرتی, سینگ مارتی, اس کو بگا دیتی. اس طرح ہوا کہ شیر نے اپنا مطلب لڑ کر اسلحے سے حاصل نہ کر سکا, تو ایک دن آیا تو اس دن میں سے ایک گائے کو علیحدہ کیا مذاکرات کے لیے. اسے کہا دیکھ تو کیسی تجیلی ہے, جلد کیسی تیری کیسی چمکیلی ہے, اور جو ہے سینگ تیرے کیسے نوکیلے ہیں. ہاں جی, تو میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کافی بنا دی ہے جی, کہ سینگ تیرے کیسے نوکیلے ہیں. ہاں جی, اور تو جو ہے تو اتنی خوبصورت, اتنی یہ میں تجھے کچھ نہیں کہتا, تو مجھے بہت پسند ہے, تو اگر مجھے چھوڑے تو میں دو پر حملہ کروں اور ان کو جو ہے تو میں کھا دوں, میں تجھے کچھ نہیں کہتا. ان کی باتوں میں آ گئی, وہ مقابلے پر نہیں آیا, اسے حملہ کر کے ایک پہ لڑا کیا, اسے لڑا کر کے اس سے مار دیا, کھا لیا. اس کو چند دن سے گزر گئے, ہفتہ دس دن مہینہ اس کو گوشت کو کھاتا رہتا, یہ دفن مٹی کے نیچے دفن کرتا ہے گوشت. پھر جب اس سے فارغ ہوا تو اس نے دوسرے کے ساتھ مذاکرات شروع کیے. ہاں جی, ان کے ساتھ مذاکرات کر کے دیکھ مجھے تو بہت پسند ہے, تجھے میں کچھ نہیں کہتا, کہ تو تھوڑی سی صبر کرے دوسرے کو میں کھا دوں. اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے جی, اس کو اس نے کھا دیا. جب اس کا مہینہ اس پر گزرا, ایک دن آ کر اس نے کیا چنگاڑا شہر, نواز حملے کے لیے بڑا سے کہا میں تجھے بڑے پسند تھی. کہا نہیں, یہ تو جادو سے قدرت ہے, اے جرم سی کی سزا مر کے مفا جات, کمزور آدمی کی سزا کیا ہے, اس کو آ کر پکڑا جائے گا, اس کو کچھ نہ جائے گا. تو اس نے کہا اچھا, مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے مجھے جنگل میں ایک آواز لگانے لے, گجل لگا لے آواز. اس نے کہا اے جنگل والوں سب سنو, میں آج نہیں ماری جا رہی, آج نہیں کھائی جا رہی, میں اس دن ہی ماری گئی تھی جس دن میرے پہلے ساتھی ماری گئی تھی. اگر اس دن میں نے غیرت کی ہوتی, اس دن میں نے ہمت کی ہوتی اور اتفاق کے پیار نہ توڑا ہوتا اور میں ساتھ مل کر لگ سکتی اور چکنی چپڑی باتوں میں نہ آتی تو آج میں نہ کھائی جاتی. میں تو اس دن کھائی کھا ماری گئی, اس دن کھاری کھائی گئی یہ تو پہلی گائے کھائی گئی تھی. سبحان اللہ, یہ بھی اللہ کے فضل سے ہمارے گاؤں میں دیہات میں یہ اصول ہے جب کوئی غریب آدمی کمزور آدمی سے کوئی مالدار چڑھ کر آ رہا ہوتا ہے تو دو چار بڑے بوڑھے سب سفیدری وہ چلے جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہوتے ہی حق کے خلاف کیسے کریں گے, آپ ظلم ہمارے ہوتے کیسے کریں گے. میرا بیٹا جب چھوٹا تھا تو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ ہمارے والد صاحب کہا کرتا آپ ڈیر زیادہ کمزور ہے نکل دوں گا آپ ڈیر یہ رہ گئے ورنہ کیفیت بہت کمزور ہے آپ سب اس سے ڈرتے ہیں اتنے زیادہ. میں کہ بچہ تھا تو سپت ہو جائے یہ ہے تو کمزور ہے اس لیے کہ آپ کیا ہوا ہے یہ سارے مضبوط بات بازو کے کہنے پر حرکت میں آتے ہیں. اور بول دی ڈالا جب تک یہ کہتے ہیں بڑے بوڑھے اس گاؤں میں زندہ ہے کہنا ظلم کو نہیں چھوڑنا. یہ آگے بڑھ کر روکنے کی اتنے لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے سانپتے ہاتھوں سے یہ طاقت رکھتے ہیں. سچ بات ہے وائن سوائے بتانے میں نقد رہو فاصل ہو بھائی نہ ہوما فہم بغت خدا ہوما لو خرا فقات اللہ دی حتہ تفیع الامر اللہ. کیا مسلمانوں میں آپس میں دو گروہ میں تھم جائے تو پہلے کوشش کرو ان کے اندر صلح صفائی پیدا کرنے. جب صلح صفائی پیدا کرنے کی کوشش نہ کر سکے تو پھر جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف مقابل ہو کر آ جاؤ اور پھر اس کو پکڑو یہاں تک اس کو کھینچ کر اللہ کے حکم پر لے آؤ, انصاف پر لے آؤ. یہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے اور نہ ہو تو سارے اللہ کے عذاب میں پکڑے جاتے ہیں. اور عذاب اتنا ہی ہے کہ آگ یہاں پر برسے گی وہ ساری زندگی اس کو تو بھگتے گا اس عذاب اپنے مال میں جان میں اولاد میں ساری چیزوں میں. آپ کو پتہ ہے فلسطین میں جو مصیبت اتنے اثر چل رہی ہے اس کی بنیاد میں بس کسی کو معلوم نہیں ہے. جس وقت لال صاحب عربیہ کی تاریخ میں تاریخ کے طور پر خلافت عثمانیہ کو بیوقوف اثر ختم کر رہا تھا تو سب سے زیادہ کردار فلسطین والوں نے ادا کیا تھا اس خلافت کے خاتمے میں. سب سے زیادہ مصیبتیں ان پر آئی ہیں اب تک بھگت رہے ہیں. اور میں نے اس نمبر سے 30 سال پہلے 32 سال پہلے میں نے بیان کیے ہوئے ہیں. اس جگہ پہ بار جو بات کرتے ہیں کہ سن 64 میں آیا ہوں. سن 64 میں مسجد جائے بنی ہے جس کے بنیاد ہوا ہے. بات کیا کہنا چاہتے تھے جی؟ آپ 32 سال پہلے میں نے بیان کیا جب مسلمان کی حالت یہاں تک پہنچ جائے کہ اس گورو اسکرٹ پہن کر سڑک پر نکل جائے تو اس جگہ خون گرنا ہوتا ہے, اس جگہ اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ فلسطین میں ہوا, یہ افغانستان میں ہوا, یہ عراق میں ہوا. عراق میں بغداد شریف میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جس وقت کوئی عورت حاضر ہونے کے لیے آ رہی ہوتی تھی تو اسکرٹ پہ نہیں آتی تھی اور مزار کے دروازے کے باہر چادر لپیٹ کر اندر آ کر فاتحہ پڑھ کر پھر باہر جاتے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ لوگ ختم ہو گئے, ان کی سوچ ختم ہو گئی, ان کی دینی غیرت ختم ہو گئی. اب ان میں دم نہیں رہا ہے, جو چھلانگ لگا کر کے گردن پر پیڑ پر چڑھے گا یہ اس کے آگے نہیں بول سکتا. اس نے مغلوب ہونا ہے کیونکہ وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جہاں مغلوب ہونا اس کا مقدر ہو چکا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان جگہ پہنچنے کے بعد پہنچنے سے پہلے بچائے. ایسے لوگ کافر تیری گردن پر چڑھ رہا ہو اور وہ مروڑ رہا ہو اور تجھے اس کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے جیسے کہ پہلے ہتھیار ڈالے تھے. اللہ اس سے بچائے. جب ہندو کے آگے ہم ہتھیار ڈال رہے تھے دنیا اسلام کی تاریخ کا سب سے کیا واقعہ ہے 1400 سال جو مشرقی پاکستان میں ہوا تھا. اللہ اس سے بچائے. اللہ ہماری رات کی حفاظت فرمائے. فسادات کا خاتمہ فرمائے، اللہ فسادیوں کا خاتمہ فرمائے، فساد کا خاتمہ فرمائے، اور امن امان کے شور عافیت کے علاق پیدا فرمائے.